ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डुशाखी बृहदारण्योपनिषद् तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण भुज्य ब्राह्मण के द्वितीय कंडी का जो पर विचार आरंभ हुआ है। जब भुज्यों ने पूछा था पारिषदा कहां गए, वह पारिषदा भवन कहां गए, पारिषद कहां रहे, मैंने अप्रसिद्ध शब्द से बोला है अश्वमेध यज्ञ करने वाले को ही पारिषद कहा जाता है, पर्यायवाचक है। जब अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहां गए ऐसा नहीं पूछा, बोला पारिषद कहां गए। परीक्षित, परीक्षित शब्द का अर्थ होता है परितः दुरितम क्षीयते येन, जिसके द्वारा सारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है वो कौन है, अश्वमेध, यही होता है। उसको करने वाले को परीक्षित कहा, अण प्रत्यय लगाया हुआ है, ये स्थिति है। और परिपूर्वक क्षी धातु से कोई प्रत्यय करेंगे तो हर्षो से पिति के तुक से तुक का आगम हो जाता, परीक्षित शब्द बन जाता है। आगे परीक्षित संबंधी जो होंगे उसको परीक्षित कहा जाएगा, परीक्षित बोला जाता है, अश्वमेध यज्ञ करने वाले होते हैं वो। किंतु अप्रसिद्ध शब्द से पूछा, किंतु याज्ञवल्क्य जी जानते थे इसलिए उत्तर दे रहे हैं। सहो वाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य कहा उवाच वही स गंधर्व उवाच वही, तुमने कहा, तुम्हें कहा ही है, गंधर्व ने बताया है कि कहा। वही शब्द स्मरणार्थ, जो सवई में जो वही शब्द है स्मरण के लिए है। उवाच वही स गंधर्व, तुम यही आता हुआ, वो गंधर्व ने कहा ही है तुम्हें, आप लोग आपके लिए पारीक्षित कहां गए बताया हुआ है आपके लिए, ऐसा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। अगच्छन वैते पारीक्षिता तत्पद तत्र, मंत्र में जो तत्पद है उसका तो तत्र, वहां गए हैं पारीक्षित, वह कहां गए प्रश्न आया तो उत्तर दिया। यत्र यस्मिन, यत्र मन यस्मिन अश्वमेध याजिनो गच्छन्ति, जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले जाते हैं वही पारीक्षित वही पहुंच गए। इति निर्णित प्रश्न, प्रश्न निर्णय हो गया, वो पारीक्षता अभवन था, प्रश्न का निर्णय हो गया होने पर आह फिर बोलता है पारिषद कहां गए, इसका अर्थ उत्तर हो गया, जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले गए वहीं गए। अब फिर पूज्यू कहते हैं कौनो अकस्मिन अश्वमेध यज्ञ लोग गच्छन्ति, कहां जाते हैं फिर अश्वमेध यज्ञ कहां जाते हैं, आपने तो ऐसा कह दिया पारिषद कहां गए पूछा, अश्वमेध यज्ञ करने वाले जहां गए वहां गए, अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहां जाते हैं प्रश्न किया, उत्तर देते हैं तेषां गति विवक्षया भुवन कोश परिमाण वहा, उन अश्वमेध यज्ञ करने वाले के गति की विवक्षा से कहां गए इसके लिए भुवन कोश का वर्णन करते हैं। भुवन कोश परिमाण वहा, इसका परिमाण बताते हैं कितने मापदंड का भुवन कोश है, ब्रह्मांड है इसका। इसमें द्वात्रिम सदम वही, वही शब्द प्रसिद्धि के लिए है, बत्तीस द्वे अधिके त्रिंसत कहते हैं उसको, दुई ज्यादा तीस को बत्तीस बोला जाता है, यही है द्वात्रिक शतम भाई, द्वे अधिके त्रिंसत द्वात्रिक शतम, दो अधिक है जिस तीस में उसको द्वात्रिंसत कहा जाता है। देवरथा हम ज्ञानी कहते हैं, देव माने आदित्य, आदित्य के रथ एक दिन में जितने गति होती है उसको देवरथान्य बोला जाता है, बहुवचन में हो गया देवरथान्यानी, बत्तीस है वो देवरथान्यानी कहा, इसी का अर्थ है देवा बने आदित्य, देवरथान्यानी में विग्रह दे रहे हैं, देव बने कौन आदित्य है, आदित्य तस्य रथो, आदित्य का रथ देवरथ, तस्य रथ है देवरथ, षष्ठी समास हो गया। तस्य रथस्य गत्या अन्ना यावत परिचित्यते, उस रथ की गति से दिन जितने दिन के घेरा हो जाता है, घेरा जाता है देश परिवार, जितने दिन के रथ के गति से जितने जमीन देश को घेरा जाता है, परिमाण आ जाता है, तब देवरथ अन्नम कहते हैं। माने देवरथ शब्द से, देवरथ से अन्न अहन अन्न शब्द है, उसके आगे अहन से कर यत् प्रत्यय लगा के देवरथान्य बना दिया, यही है। तब द्वात्रिंशत गुणितम, उसको बत्तीस से गुणा करना, एक दिन में जितने सूर्य की रथ की गति होती है उसको देवरथ, उस भूमि को देवरथान्य बोला जाता है, बत्तीस गुणा करने पर देवरथान ज्ञानी, देवरथान ज्ञानी बहुवचन हो गया। तावत परिमाणम अयम लोको, उतने परिमाण वाला ये लोक है। लोक माने क्या है, लोकालोक गिरिणा परीक्षित, लोक आलोक सारा मिला हुआ गिरीश माने सागर, सागर आदि पर्वत आदि के घेरे में ये लोक है। ठीक है, यहां तक हो गया था वास्य। यत्र वैराजम शरीर, जिस लोक में विराट का शरीर है, जिस शरीर में विराट माना जाता है, विराट ये लोक ही होता है। यत्र वन यत्र देश, जिस देश में पांच की टिप्पणी में कहा इसको, यत्र वैराजम सप्तम अर्थो अविवक्षित, सप्तम अंत जो दिया ना यत्र पद विवक्षित नहीं है कहते टिप्पणी का। यह लोक शब्दम वैराजम शरीर, यह लोक शब्द से विराट शरीर को कहा है, स्थूला अभिमानी को विराट कहते हैं, यही है वैराजम शरीर इत्यर्थ। लोक शब्द से कहा गया विराट शरीर है, भारती के यथा भारती में कहते हैं शरीरम एतद वैराज्यम देवता करणम महत। ये पूर्ण 32 दिन का सूर्य की गति से जितने लोग मापा जाता है ये विराट शरीर है, ये विराट शरीर है। ये कहा शरीरम एतद वैराज्यम, ये लोग क्या है विराट का शरीर है। देवता करण मत, अग्नि सूर्य आदि देवता कारण है, एक महान देवता है कारण है, ये कहते हैं। टिप्पणी और रह गई अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुति में आती है, विराट के बारे में अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुति है, जिसका सिर देव दुलोक है, सूर्य है दुलोक है, ऐसा कहा इत्यादि श्रुति आते हैं। देवता कारण मत कहा, देवता जो है आदि इत्यादि देवता उनके कारण है विराट के। महत्वम थोड़ा समझते थे, महत्मा ने क्या है देवता, महत्व महत्व देवता विराट महान है, थूल में समझती है वो, किसमें है थूल में समझती है, इसलिए महान कहा महत्व कहा, यही कहा। आगे भाष्य में कहते हैं यत्र च कर्म फल भोग प्राणी नाम, प्राणियों के जिसमें कर्म फल भोग, विराट के शरीर में प्राणी होगा कर्म का फल का भोग होता है, पाप पुण्य जो भी कर्म करते हैं यही जगत में होना है, विराट शरीर में ही है। ठीक है, यत्र च जिस विराट शरीर में कर्म फल उपभोग प्राणी नाम, प्राणियों के कर्म फल का उपभोग होता है। एक छह नंबर की टिप्पणी है तस्य वो भोग भूमि उत्तम तरह से, विराट शरीर है, जो विराट शरीर है वही भोग भूमि है, माने 32 दिन के सूर्य के रथ के गति से जितने ये पृथ्वी मापा जाए वो एक विराट शरीर है, ये बोलना चाहते हैं। यत्र तो भारतीय में कहते हैं इसको यानी व्यक्ति देशो यम प्राणी नाम भोग सिद्धि कृत, अग्नि आदि देवता नाम से व्याप्ति रहता पति मतः कर ईयान ये देश हो जाए, इतना ही देश है ना जो 32 दिनों में सूर्य की गति से जितना मापा जाए, ये जो देश है देश हो जाए प्राणी नाम भोग सिद्धि के, प्राणियों को भोग की सिद्धि करने वाला लोग यही है, यही देश है। अग्नि आदि देवता नाम से व्याप्ति, और अग्नि आदि देवता का अलग अलग लोग हो कहते नहीं, अग्नि आदि जो अग्नि सूर्य वायु आदि देवता है उनके भी इतना ही गति है, आगे नहीं यही है, इसके बाहर नहीं कहा। अग्नि आदि देवता नाम से व्याप्ति एतावती, उनकी भी व्याप्ति यहीं तक है, कहां तक यही लोक में है, जितना 32 दिन में सूर्य की गति से जितना होता है इतने लोक है। ठीक है, इसकी टिप्पणी और रह गई प्राणी नाम इति विशेषणात् ततो अन्यत्र अपि देवता व्याप्ति इतिहास उत्तम अग्नि आदि करें, प्राणी नाम बोल दिया ऐसा कहने से देवताओं तो उसके भी बाहर भी हो सकते हैं, शंका आ गई, कहा नहीं देवताओं की भी यहीं तक गति है, आगे नहीं ये कहा। अच्छा, ये कहते हैं अयम भाष्यस्थ चकार, भाष्य में जो चकार दिया इसी के लिए है, कहा प्राणायाम ऐसे लोग यत्र चक्र के कहा, देखा यत्र बहिराजम शरीरम यत्र तक कर्म फल भोग प्राणायाम सयेष लोक, यही लोक है जो 32 दिनों में सूर्य की गति से जितना मापा जाता हो उसको कहते हैं लोक। एतावान लोक, इतना ही लोक के परिमाण इतना ही है। अतः परम अलोक, इसके आगे भी है किंतु अलोक है, लोक नहीं अलोक है, अतः परम अलोक। एक असाध की टिप्पणी में कहा इसको अतः परम प्रदर्शित लोक परम अलोक, जो दिखाए गए लोक है इससे अतिरिक्त जो है अलोक है। तदुक्तम भारती के बाद में इस बात को कहा अलोक माने निरालोक, निरालोक है वो। अच्छा, भारती में कहा लोका परम निरालोक सर्व प्राणी विवर्जित, भारतीकारी बोलते हैं लोक से पर क्या है निरालोक है, कोई प्राणी नहीं है वहां, जितने प्राणी रहते हैं एक विराट शरीर में रहते हैं, 32 दिन के सूर्य की गति से जितना मापा जाता है यह एक विराट शरीर, इसे में लोक यही है, इसके आगे भी है कि तो अलोक है। एक सर्व प्राणी विवर्जित, कोई प्राणी वहां नहीं है, प्राणी के कर्म फल से वहां पहुंच नहीं सकते, ऐसा अलोक है। तस्य भोग भोग में तुम व्यावर्त है थी। वो लोग जो है ना पर वाला जो निरालोक है भोग भूमि नहीं है, भोग में तो यही लोक में ही है, निरालोक में नहीं। एक कहा सर्वलोक सर्व प्राणी विवर्जित है, ये बोल दिया बात में भाष्य में कहते हैं अतः परम अलोक हो गया। तम लोकम समंतम, ये जो लोक है जिसको लोक कहा गया था 32 दिनों में सूर्य की गति से जितना देश मापा जाए उसको लोक बोला हुआ है। तम लोकम समंतम और समंतम पद मंत्र में उसका अर्थ कहते हैं समंततः, चारों तरफ से द्विगुणा से पृथ्वी घेरी हुई है। इस लोक को दो गुणा पृथ्वी बाहर है, इतना ही नहीं पृथ्वी। ये कहते हैं तम लोकम, जो लोक शब्द से का विराट शरीर जितना बताया था 32 दिनों के सूर्य की गति से जितना देश मापा जाता है वो एक विराट शरीर है वो लोक। उस लोक को समंतम माने समंतता, चारों तरफ से लोक विस्तारा द्विगुणी परिमाण परिमाण विस्तार है ना परिमाण है ना, लोक विस्तार जितना है 32 दिनों के सूर्य की गति से जितना विस्तार लोक का होता है उसे दुगुना परिमाण के द्वारा, लोक विस्तार की अपेक्षा दुगुना परिमाण के द्वारा विस्तार है ना परिमाण है ना। तम लोकम परिक्षिप्ता परियति पृथ्वी, उस लोक में चारों तरफ से घिर करके पृथ्वी रहती है, पृथ्वी आगे भी है मान अलोक में है कि नहीं, अलोक में पृथ्वी है। एक नंबर टिप्पणी है इधर, परितो व्याप्ता भवती, चारों तरफ से व्याप्त होकर के पृथ्वी रह रही है, इतना ही पृथ्वी नहीं है लोक में, नहीं अलोक में भी पृथ्वी है, किंतु वह प्राणी जो भोग भूमि नहीं हो ऐसा पृथ्वी। ताम पृथ्वी, उस पृथ्वी के बाहर फिर समुद्र से घेरा हुआ है, वो द्विगुना समुद्र है। एक ताम पृथ्वी जो अलोक वाली पृथ्वी है उसको भी तथा वो उसी प्रकार जैसे इस लोक को घेरने वाली द्विगुना पृथ्वी है तथा उसी प्रकार उस पृथ्वी को घेरने वाला भी समंतम द्विस्तावत गुण है ना परिमाण ना समुद्र परिधि, दुगुण परिमाण से समुद्र चारों तरफ से घिर करके रहता है। तथैव तथैव दो नंबर के ऊपर में कहा लोकम पृथ्वी, जो लोक गुरु भी पृथ्वी है ना जैसा है उसी प्रकार उस अलोक पृथ्वी को घेरने वाला समुद्र है, दुगुणा से घेरने वाला है। कहा समुद्र परियति, परियति में तीन नंबर टिप्पणी है, परितो व्याप्त तिष्ठति, अलोक वाली पृथ्वी को घेर करके बैठने वाला दुगुण परिमाण से घेरने वाला समुद्र है ऐसा है। ये हमारे लोकालोक के चर्चा इस प्रकार है, कितना लोक है कितना अलोक है पता लगता है। यम घनोदम आचक्षते पौराणिका, पौराणिकों ने जिसको घनोद कहा है, ये सारे मिला करके एक नाम होता है घनोदम बोलते हैं पौराणिक लोग, मानी ये लोक अलोक सारा और उस सारा मिला करके घनोद शब्द से बोलते हैं पौराणिक। कहा ठीक आशा देखें अज्ञानादि निग्रहम परिहरण उत्तर महा, ये कहा था पूर्वादि ने कहा था कि उस विषय आपको ज्ञान है या तो अज्ञान है या प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, अज्ञान उत्तर न देने पर अज्ञान, या तो प्रतिज्ञा की हानि या होगा अप्रतिभा, तीन दोष लगने वाले हैं आपके ऊपर। या कि बोले आप तो जानते नहीं परीक्षित कहाँ गए, हमने गंधर्व से प्राप्त किया है जो मनुष्य में तो है ही नहीं है, हम पहले विद्यार्थी हैं जो इस विद्या को प्राप्त करने वाले, बुझी वैसा बोल रहे हैं आप निग्रह स्थान में चले जाओगे। ये कहा तो उत्तर देते हैं सहो वाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कहा उवाच वैसा, ये कहा वो गंधर्व ने कहा बताया है तुम्हें भाई शब्द स्मरणार्थ बोल दिया, उवाच वैसा गंधर्व तुम तुम्हारे लिए गंधर्व ने बताया हुआ है परीक्षित कहां गए बताया हुआ है ऐसा कहते हैं याज्ञवल्क्य। स्मरणार्थ वही गंधर्वाद लब्धस्य ज्ञानस्य इति शेष, वही शब्द स्मरणार्थ भाष्य में बोल दिया, उसके आगे शेष लगाना गंधर्वात लब्ध से ज्ञान से उबाच वही सह गंधर्व ने ऐसे कहा, उसके याद दिलाने के लिए वही लगाना गंधर्व से लब्ध है कौन भुज्यु के द्वारा प्राप्त है उस ज्ञान को दिखाने के लिए वही लगाया, स्मरण कराने के लिए वही लगाया। कहा गंधर्वात सत्र की टिप्पणी में कहा भुज्यु ना, भुज्यु ने लब्ध किसे प्राप्त किया भुज्यु के द्वारा, गंधर्व से भुज्यु ने प्राप्त किया है जिस ज्ञान को, उसके याद दिलाने के लिए बई कहा गया भाष्य में, मंत्र में भी अगच्छन बई स इत्यादि है, अगच्छन बई ये मंत्र का है, ते पारीक्षिता तत्तत्र अगच्छन बई ते पारीक्षिता, गए वहां पारीक्षित वहां गए ऐसे बोल दिया, अगच्छन बई ते पारीक्षिता वो पारीक्षित लोग वहां चले गए याज्ञ बल के ऐसा कहा। दो नंबर टिप्पणी है इदानिंतना, इस समय के जो परीक्षित वहां चले गए, ये समय जो परीक्षित है वो वहां पहुंच गए ऐसा बोल दिया परीक्षित, तत्म तत्र वह यत्र यस्मिन अश्वमेध, कहां गए पारीक्षित? फिर पूछा इधर ये समय के पारीक्षित कहां गए? फिर पूछा तो कहा यत्र अश्वमेध याजिनो गच्छन्ति इति निर्णीते, ऐसा निर्णय होने पर दूसरा प्रश्न करते हैं कहा कौनो कस्मिन अश्वमेध याजिनो गच्छन्ति, कहां गए अश्वमेध याजी? तो कहा तेषां गति विवक्षया भुवन कोश परिणाम, भाष्य में कहा था उन अश्वमेध यज्ञ करने वाले की गति की विवक्षा से भुवन कोश का परिमाण करते, कहां पहुंचते हैं किस तरह से जाते हैं इसके लिए भुवन कोश का परिमाण बता दे। कहा ठीक है, अहोरात्रम आदित्य रथ गत्या, पूरे 24 घंटे तक सूर्य की गति रथ की गति के माध्यम से चाहिए। अहोरात्रम आदित्य रथ गत्या, सूर्य के रथ की गति से यावान पंथापिता, जितने मार्ग मापे गए, जितने क्षेत्र मापे गए 24 घंटे में सूर्य की गति से, तावान देशो द्वात्रिंशत गुणित तद किरण व्याप्त करते हैं, उतना देश 32 गुणा करके उस सूर्य के किरण से व्याप्त देश है। ये कहा एक द्वात्रिंशत का अर्थ ही होता है, ये कहना चाहते हैं। सच चंद्र रश्मि व्याप्ते न देश न सागम पृथ्वी उच्चते, वो जो देश है 32 दिनों में सूर्य की गति से जितना देश मापा जाता है वो देश चंद्र रश्मि व्याप्ते न, चंद्र की रश्मि की व्याप्ति के द्वारा देश है, उस देश से सागम पृथ्वी उच्चते, उसके साथ इसको पृथ्वी कहा जाता है, माने चंद्र रश्मि और आगे भी है सूर्य रश्मि नहीं है, ये कहना चाहते हैं। एक टिप्पणीकार बोलते हैं 8 की टिप्पणी में कहा अनेन सूर्यापेक्षा चंद्र प्रकाश व्याप्ति अधिका प्रतिभाती, इस वाक्य के द्वारा क्या सूर्य प्रकाश की अपेक्षा चंद्र की प्रकाश की व्याप्ति अधिक है, ऐसी होता है। ये कहते हैं रवि चंद्रमसौर यावान वायु खैर अवभाष्यते समुद्र सरित ससमुद्र सरित शैला तावती प्रतिस्मृता। ये कहा रवि चंद्रमसो सूर्य चंद्रमा के यावान वायु खैर जितने किरण है, वायु मान किरण, जितने किरणों के द्वारा अवभाष्यते जितना देश सूर्य चंद्र के किरण से प्रकाशित होते हैं, आता है सूर्य चंद्रमसौर सूर्य चंद्रमा के वायु खई मान किरण यावान देश अवभाष्य थे जितना देश प्रकाशित होता है। ससमुद्र सहित शैला, केवल पृथ्वी पृथ्वी नहीं लेना, समुद्र के सहित और माने नदियों के सहित और पर्वत के सहित जितने देश के किरण पहुंचते हैं तावती पृथ्वी स्मृता, उतने को पृथ्वी कहा जाता है, लोक कहा जाता है, पृथ्वी कहा जाता है। ये कहा नवी टिप्पणी में बता दिया मनुस्मृति का श्लोक है, ये स्मृत बोल दिया द्वात्रिम शतम भाई अर्थ करते हैं पारीक्षित कहां गए उसको बताने, अश्वमेध यज्ञ करने वाले कहां गए? कहा पास बोल दिया द्वात्रिम शतम भाई माने द्वे अधिक त्रिंशत द्वात्रिंशत विग्रह दे रहे हैं, दो अधिक 30 को द्वात्रिंशत बोला जाता है, 32 को द्वात्रिंशत बोला जाता है, प्रसिद्धि के लिए भाई लगाया है। देवरथान ज्ञानी देव के, देव माने आदित्य है, उनका जो रथ है उसके एक दिन के द्वारा मापा जाता है जितने को, उसको देवरथान में बोला जाता है एक दिन के लिए, 32 दिन के द्वारा मापा गया है, सूर्य चल रहे हैं 32 दिन तक चल रहे हैं, 24 घंटा चल रहे हैं, उतने देश जितना आएगा। देव माने आदित्य, देवरथान में आने में देव शब्द आदित्य है, तस्य रथ आदित्य का देवरथ बोला जाएगा देवरथ, तस्य रथस्य उस देवरथ जो आदित्य का रथ है उसका गति गति से सूर्य के रथ की गति से अन्ना मान दिन के गति से कितने 24 घंटे चले वो यावत परिचित्य थे देश परिमाण, जितना देश का परिमाण मापा जाता है तद देवरथान्यम उसको कहते देवरथान्य बोला जाता है, एक दिन के लिए हो गया। तद द्वात्रिंशत गुणितम जब 32 गुणा करने पर देवरथान्यानी बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं अयम लोक का इतने से अर्थ महा, इतना क्षेत्र है ये लोग बताया, तावान अयम लोग बोल रहे हैं तो उसका अर्थ करते हैं लोक विभागम विजते करते हैं उसका तत्र बोल दिया, तत्र लोक विभागम विभजते करते हैं, लोक का विभाग करते हैं, कुछ लोक है कुछ अलोक है दो प्रकार के हैं, लोक का विभाग करते हैं। 10 की टिप्पणी में कहा लोकालोक और मध्य तत्र करते हैं लोक और अलोक, सूर्य के 32 दिनों से जितना मापा जाता है वो लोक है, उसके आगे अलोक है, उसे दुगुना पृथ्वी है, फिर वो पृथ्वी के भी दुगुना समुद्र है, अलोक में आते हैं वो, यही है। तत्र लोक भागम विभजते, दो अलोक भाग को विभाग नहीं करते, लोक भाग का विभाजन करते हैं, दोनों में से लोक भाग को पृथक करते हैं। यत्र कहा यत्र वैराजम शरीरम, जहां ये विराट शरीर है माने यत्र अविवक्षित है, जो विराट शरीर है, जो लोग इसको विराट शरीर माना जाता है, पूरे स्थूल में अभिमान करने वाले को विराट कहते हैं, केवल शरीर नहीं पृथ्वी आदि सारे अभिमान है उसको, उसको विराट कहा जाता है। या यत्र पर टिप्पणी कार्य कहते हैं विवक्षित नहीं है शरीर, यत्र जो कर्म फल होगा प्राणी नाम, सारे प्राणियों का कर्म फल जहां होता है इसको लोक बोला जाता है, यही है, इसके आगे अलोक कई काम है, सहेस लोक एतावान लोक है, बस इतना परिमाण वाला लोक है, यतावत एवं यतावान इतना ही है लोक, यही आता है, अतः कर्म अलोक इत्यादि बोला। टीका में कहते हैं उक्तम लोकम अनुदय अवशिष्ट से अलोकतम बाह, बस बताए गए जो लोग 32 दिनों में सूर्य के रथ के गति से जितना आते हैं तो उसको लोक माना गया है, वही है, उसे अनुवाद करके अब बचा हुआ जो अलोक है उसका अर्थ करते हैं, लोक के पर में अलोक भी है, यह तावान लोक का करके लोक के लिए परिमाण बता दिया, ये तत्सव से बतुम लगा के एतावान बनाया हुआ है, परिमाण में बतुम होता है, यह तत्तेभ्य परिमाण में बतुम, यत शब्द तत्शब्द ये तत्शब्द, इनसे परिमाण अर्थ में बतुक लगता है, यह तावान बतुक लगा हुआ है। अतः परम अलोक बोल दिया, इसके आगे अलोक है, तम लोकम इत्यादि कहा, ठीक है, हम कहते हैं आगे अन्वयम दर्शतम तम लोकम इति पुनरुक्ति कहते हैं, अन्वय दिखाने के लिए तम लोकम करके यहां पुनरुक्ति कर रहे हैं, यहां एक बार है तम लोकम, आगे फिर आएगा तम लोकम भाष्य में, दो बार आ रहा है पुनरुक्ति, इसके लिए कहा तम लोकम समंतम, उस लोक को जो जिसको लोक माना जा रहा है उसको समंत तो लोक विस्तारात मान व्यापक रूप से, इस लोक विस्तार से दुगुणी परिमाण विस्तार है परिमाण है तम लोकम परीक्षिता पृथ्वी, उस लोक को घेर करके रहती है पृथ्वी दुगुणी परिमाण से, या तम लोकम शब्द भाषा में तो बार आ गया, इसलिए कहते टीकाकार कह रहे अन्वय दर्श तुम तम लोकम इस पुनरुक्ति, पहले तम लोकम से शुरू हुआ था फिर आगे भी जाकर तम लोकम परीक्षिता परियति पृथ्वी बोल दिया, ये दोबारा जो तम लोकम परीक्षिता परियति पृथ्वी तम लोकम आया अन्वय दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए कहा, ताम पृथ्वी तथा जिस प्रकार लोक को घेरने वाली पृथ्वी दुगुना ज्यादा है अलोक वाली, उसी प्रकार उस पृथ्वी को घेरने वाला भी दुगुना समुद्र है, ठीक है, तथा समंतम दिष्ट आवत गुणेना द्विगुणेना परिमाणेना समुद्र परियति, समुद्र घेर करके रहता है, यम घनोदम आचक्षेप पौराणिक जिसको कहते हैं घनोद कहते हैं, उस समुद्र को घनोद नाम देते हैं, ठीक है, हमें कहते हैं तत्र पौराणिक संपत्ति आह, उस समुद्र के विषय में पौराणिक सम्मति है, ये कहते हैं तत्र आठ की टिप्पणी कहा तत्र ताम पृथ्वी समंतम दिष्ट आवत समुद्र परियति, इस श्रुति में आया हुआ जो अर्थ है इसी मंत्र में है ये, तो उस विषय में पौराणिक सम्मति बताया, उसको घनोद कहते हैं, क्या बोलते हैं माने जल ही जल का घन है ठोस है, उसको घनोद कहा जाता है, उधर माना जल होता है पूरा घन, उक्तम ही कहा है पौराणिकों ने, क्या कहा अंडस्या से समंता तू सन्निविष्टो कृतो दधि समंताधन तो ये न धार्यमाण सतिष्ठति, ये पौराणिक श्लोक है किसी पुराण में है, अश्य अंडस्य समंता तो, जो अंड है ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं इसका समंता चारों तरफ से सन्निविष्टो कृतो दधि, चारों तरफ अमृत रूपी उदधि है समुद्र है, समंताधन तो ये न, वहां क्या है घन का त्वेग है, घन ही घन है, वहां जली जल है त्वेग का घन है और कुछ नहीं, जली जल मिलेगा समंतार घन तो ना, धार्यमाण सती से धार्यमाण माने फिकट में पूर्ण रूप से रहता है वो समुद्र, धार्यमाण माने पूर्ण रूप है, ऐसा अर्थ है इसका, सतिष्ठति सा माने वो उदधि तिष्ठति, वो उदधि समुद्र रहता है, सात के टुकड़े बताया अमृतोदधि, जो अमृत उदधि है इस तरह से पूर्ण होकर के रहता है, किसके द्वारा पूर्ण है धन तो है द्वारा, मिट्टी पत्थर से पूर्ण नहीं है, जल ही जल से पूर्ण है, ऐसा तद यावती इत्यादि तात्पर्य, अब त्यावत तद यावती छूर से धारा आदि, अब जो दोनों ब्रह्मांड के कपाल होगा माने लोकालोक मिलकर के ब्रह्मांड हो गया, कुछ तो लोक भाग में है कुछ अलोक भाग में है, तो 32 दिनों से सूर्य की गति से जितना लोक मापा जाता है वो एक विराट शरीर है, ये तो लोक हो गया ब्रह्मा, और इसके आगे अलोक, इसके दुगुना पृथ्वी आगे चारों तरफ से, फिर उसके आगे दुगुना समुद्र, अब वो नीचे ऊपर भाग से जो ब्रह्मांड को घेरने वाले होंगे उनमें एक छोटा छिद्र है, कैसा है जैसे उस तरह के धार जैसा छिद्र है दोनों के जोड़ में, अथवा मक्खी के पंख के समान धार है, मक्षिकाया पत्रम ऐसा आया है उसको बोलना चाहते हैं तद यावती, वो जितने यावती छोर से धारा मक्षिकाया पत्रम ऐसा आया हुआ मंत्र उसका अर्थ करते हैं तद यावती इत्यादि तात्पर्य, उसका तात्पर्य बताते हैं तत्र कहा तत्र अंडक बालयोर विवर्ण परिमाण उच्चते, दो जो अंड कपाल है दो कपाल मिलकर जुड़ा हुआ ऐसा है, तो अंड कपाल के छिद्र का विवरण माने छिद्र, छिद्र का परिमाण कहा जाता है जहां से अश्वदी आगे को वहां से बाहर होना है, ये लोकालोक से बाहर होना है वहां जाते हैं अश्वदी आगे ये बोलना है उस छिद्र के माध्यम से, यही है तत्र अंड कपाल और विवरण परिमाण मित्र, उस विषय में अब अंड कपाल के विवरण व्याख्या की जाती है, परिमाण बताया जाता क्षेत्र का परिमाण बताया जाता है क्यों अश्वमेधी आज्ञा को लोकालोक से पार होना है, तो उसके लिए दोनों कपालों के बीच से जोड़ में छोटा छिद्र होगा, कैसा है उपमा दिया गया या तो उसरा के धार के समान बहुत पतला होता है या मक्खी के पंख में जितना होगा उसके समान ऐसा, एन विवरण मार्ग है ना जिस छिद्र मार्ग से बहिर्निर्गच्छन तो बाहर निकलते हुए कौन अश्वेधी आगे व्यापनबंधी अश्वेधी आगे ना बाहर निकलते व्यापक रूप में हो जाते अश्वेधी आगे क्या होते हैं परिचिन रूप नहीं होते, जिस क्षेत्र से बाहर होकर के व्यापकता में पहुंच जाते हैं अश्वेधी आगे हिरण्यगर्भ भाव में पहुंच जाते हैं कहा व्यापकता में जाते हैं कहा, ठीक है चार और पांच की टिप्पणी थी इधर, चार में कहते हैं बहिर्व्यापनबंधी वो छिद्र से बाहर व्याप्त हो जाते हैं अश्वमेधी आगे या एकन का परिचन भाव को छोड़ करके व्यापकता में जाते हैं उस क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, ये पांच की टिप्पणी भी है बहिर्व्यापि प्रस्तुतम समुद्र अतिक्रमण, जो प्रस्तुत समुद्र है जो 32 दिनों से सूर्य की गति से जितना देश मापा जाए ये लोक है, उस लोक से परे अलोक आया, अलोक में पृथ्वी उसके दुगुना पृथ्वी है चारों तरफ से, फिर उसके आगे समुद्र है उस समुद्र को अतिक्रमण करके आना चाहते हैं प्रस्तुतम समुद्र अतिक्रम, जो घनो समुद्र को अतिक्रमण करके लोकादि और अन्य लोकादि से अन्य है, लोक अलोक दोनों से अतिरिक्त है वो जहां अश्वमेधी आदि को पहुंचना है, क्या पहुंचना व्यापक हो जाना उन्होंने लोकादि और अन्य अंडाद वही ब्रह्मांड से बाहर ब्रह्मादि की सृष्टि से बाहर हो जाते हैं स्थितम यद गंतव्यम जहां इनका गंतव्य क्यों अश्वमेधी का गंतव्य स्थान जो है तद व्याप्तबंधी उसी को प्राप्त कर व्याप्त हो जाते हैं, तथा च गंतव्य प्राप्ति उपयुक्त अंड कपाल संधि छिद्र से उपमान, गंतव्य प्राप्ति के लिए उपयुक्त क्या है अंड कपाल के छिद्र बताया, बहुत सूक्ष्म धार से बाहर जाना है, सूक्ष्म छिद्र से जाना है बाहर ब्रह्मांड से बाहर होने के लिए उपमान है ना वाक्य ने वाक्य के द्वारा उच्च मानव न अवनिवृत्तम, यह कहा गया जो अनुपयुक्त नहीं होता युक्ति संगत है, यह आगे भाषण कहते हैं तत् माने तत्र वह मंत्र में तत्पद है उसका तत्र यावती यावत परिमाण क्षेत्र से धारा जितने परिमाण में उत्तरा के धार होगा, अग्रम धारा माने अग्रम अग्रभाग है, तावत यावत बा अथवा जितना सौक्ष्मण युक्तम मक्षिकाया पत्रम, जितना सूक्ष्म होता है मक्षिका पंख में ऐसा नहीं ये वाला भाग ऐसा वाला भाग जितना सूक्ष्म होता है तावान उतने परिमाण वाला तावत परिमाणो मान अंतरेण मध्य जो बीच में दोनों ब्रह्मांड के बीच में दोनों कपालों के बीच में अंड कपाल जो जो ब्रह्मांड के जो कपाल है उसके बीच में आकाश छिद्र, आकाश मान छिद्र है वहां छोटा छिद्र है जिसे अश्वमेधी आदि को बाहर लोकालोक से बाहर होना है छिद्रम कहा, एक नंबर टिप्पण का छिद्रम में अवकाश अवकाश स्थान है वहां छोटा सा दोनों कपालों के बीच में तेना आकाश ने उस आकाश मार्ग से बाहर हो जाते हैं और वहां व्यापक हो जाते हैं वो ये कहना है आकाश है ना इत्य तत् दो की टिप्पणी है ना इत्य तत् इतिशेष उस आकाश के द्वारा ऐसा शेष लगाना है कहा, आगे भाष्य में कहते हैं तान पारीक्षितान अश्वमेधी आदि न प्राप्तान इंद्र परमेश्वर, वो जो पारीक्षित हो गए जो अश्वमेधी के करने वाले को पारीक्षित कहा है उस गंधर्व ऋतु में तान पारीक्षितान अश्वमेधी आदि न अश्वमेधी के करने वाले जो पारीक्षित हो गए उनको प्राप्तान अपने पास प्राप्त हुए हैं, जो विराट के पास पहुंचे हुए हैं ये प्राप्त। इंद्र माने परमेश्वर, इंद्र परमेश्वर विराट है वो, जो अग्नि ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई थी। अच्छा, पक्षी के उपमा देकर के कहा गया था यही है प्राप्तान। चार की टिप्पणी में कहा स्वसमीपम प्राप्तान, अपने पास पहुंचे हुए जो परीक्षित लोग हैं, अश्वमेध यज्ञ करने वाले लोग हैं उनको। इंद्र माने परमेश्वर, इंद्र सुपर्णो भूत्वा मंत्र ऐसा है, इंद्र माने परमेश्वर विराट है, अग्नि है। अच्छा, वह अपना क्षेत्र से बाहर दूसरे को देता है, माने वायु को देगा, माने हिरण्यगर्भ को देगा वो, माने ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते कौन, विराट, इसलिए आगे हिरण्यगर्भ को देते। उस क्षेत्र के माध्यम से कहा परमेश्वर हो यो अश्वमेधे अग्नि क्षेत्र, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ में जिसने अग्नि का चयन किया था, उपासना की थी, वही है परीक्षित लोग, वही है अग्निश्चित। पांच के टिप्पणी में कहा विराट है वो उपासित, अश्वमेध में जो अग्नि माने विराट, सीता माने उपासना की, अग्नि की उपासना की जिन लोगों ने, यही है सुपर वो सुपर शब्द से इसको लिया है, विराट को लिया है। यदि विषय दर्शन उत्तम, जिसका उपासना बताई थी प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण ने, अग्नि ब्राह्मण ने बताया था, यदि विषय दर्शन माने उपासना उत्तम, अग्नि विषय उपासना बताई है वृद्धारण्य के प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण ने, जो अग्नि ब्राह्मण जिसका नाम है अश्वमेध ब्राह्मण के बाद अग्नि ब्राह्मण, उसमें बताई है। क्या कैसे बताई है, कहा था तस्य प्राची दीक्षा ऐसा कहा था, पूर्व दिशा उसका सिर है कहा था, इत्यादि इत्यादि ना बोल दिया। और ये दक्षिण पंख है, ये उत्तर पक्ष है, और ये पश्चिम दिशा उसकी पूंछ है ऐसा कहा था, पश्चिम दिशा को पूंछ बताया था, पूर्व दिशा को सिर बोला हुआ था, पक्षी है ना, पक्षी का ऐसा होगा, और दो पंख पूर्व उत्तर और दक्षिण ऐसा बताया गया था उस विराट के बारे में, अग्नि अग्नि रूप से कथन किया था अग्नि ब्राह्मण। तस्य सात के टिप्पणी में कहा, एक दो तीन में कहा था ये अग्नि ब्राह्मण की चर्चा की इत्यादि। सुपर्ण, हाँ सुपर्ण की दृष्टांत वह अग्नि ब्राह्मण से लिया गया, अग्नि ब्राह्मण ने उसको पक्षी के रूप में बनाए गए कथन किया था विराट को, सुपर्ण पक्षी भूतवा, पक्षी बनकर के विराट एक पक्षी बन गया, छोटे छिद्र से बाहर देना है दूसरे को, ये विराट रूप में जा नहीं पाएगा, पक्षी बनकर के अश्वमेध यज्ञ को परीक्षितों को वहां से माने वायु को पकड़ाएगा, वायु माने हिरण्यगर्भ को पहुंचाएगा, पड़ेगा कहना है वायु पक्षी भूतवा माने पक्ष पुक्षारी आत्मगा, पक्ष है दोनों पंख और पुच्छ आदि से युक्त है वो, ऐसा होगा सुपर्ण भूतवा, ऐसा सुपर्ण माने सुंदर पंख वाला पर्ण हो पक्षी होकर वायु के प्राय छत वायु के लिए दिया उसने कहा, वायु माने हिरण्य गर्भ है प्राय छत। मूर्तत्वा नास्ति आत्मनोगति तत्र, ये मूर्त है कौन विराट, वो अपनी गति नहीं है वहां, कहां वहां जिन अश्वमेध यज्ञ को जहां पहुंचाना है वो जा नहीं सकता, मूर्तत्वा स्वयं जा नहीं सकता वहां, इसलिए वायु में प्राय छत वायु को दिया ये कहा, वायु माने हिरण्य गर्भ है। मूर्तत्वा आत्मनोगति, हाँ मूर्त नास्ति आत्मनोगति तत्र, आत्मा में विराट, विराट की गति नहीं वहां, ये स्थूल है, ये मूर्त है स्थूल है, वहां जा नहीं सकता, इसलिए वायु को दिया उसने ये कहना है। किन को दिया, वायु को, किस किन लोगों को दिया, अश्वमेध यज्ञ करने परीक्षितों को दिया, अपने क्षेत्र से बाहर दिया। आठ की टिप्पणी में कहा थूलत्व मूर्तत्व थूलत्व, स्वयं थूल है उस छिद्र से बाहर जा नहीं सकता हो, बहुत छोटा है, कैसा छिद्र है, उस तरह के धार के समान वहां से बाहर देना है अश्वमेध यज्ञ को, आगे बढ़ाना है इसलिए दिया ये अर्थ है। तान पारीक्षितान वायु आत्मनित, उन विराट के द्वारा प्राप्त जो पारीक्षित लोग हैं उनको वायु माने हिरण्यगर्भ उसने अपने स्वरूप बना करके, अपने में धारण करके, आत्मनित अपने में धारण करके, अपने में धारण करके उस हिरण्यगर्भ ने इसे वायु में थापयित्वा, दित्वा मतलब थापयित्वा अपने में स्थापित करके, अपने स्वरूप बनाकर, स्वात्म भूतान कृत्वा अपने से अभेद करके उनको, किन वो उन पारीक्षितों को अश्वमेध यज्ञ करने वाले को, तत्र तस्मिन अगव, तत्र अगवाय मंत्र में तस्मिन अगव उस स्थान पर पहुंचाया, अपने में उनको अभेद करके उस स्थान में पहुंचाया। वह कहां पहुंचाया प्रश्न आएगा, वायु कहां पहुंचाएगा उनको, यत्र पूर्वे अतिक्रांता पारीक्षता अश्वमेध यज्ञ नो अभवन, जहां पहले वाले पारीक्षित जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले पहुंचे वहीं पहुंचाया उनको भी, आज के लोगों को भी को पारीक्षता अभवन का ही अर्थ है, वहां पहुंचा दिया उत्तर दे दिया। यत्र पूर्वे अतिक्रांता, पहले जो पहुंच गए वहां पर पारिक्षदा अश्वमेध यादि अभवन, जहां पर पहले से पूर्वे माने अतिक्रांत, अतिक्रांत पहले वाले हैं पारिक्षद जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले जहां रहे वहीं उनको भी पहुंचाया उसने वायु में। ये अपने एवं इव एवं एव एवं इव ऐसे भगवान मंत्र में है वो इव का अर्थ एवं एवं एवं इस प्रकार स गंधर्वो वायु में प्रशंसा। इस प्रकार उस गंधर्व ने किसकी प्रशंसा की? वायु की प्रशंसा की। अश्वमेध यज्ञ करने वाले को उस ऐसे स्थान में पहुंचाया है जहां पहले वाले पहुंचे थे वहीं पहुंचाया, इसलिए वो गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की। पारिक्षदान गति नाम गति, पारिक्षतों की गति की प्रशंसा की। इस प्रकार पारिक्षित वहां पहुंच गए करके पारिक्षितों के गति का प्रशंसा की। एक भाव ठीक है सर। अयम लोक इतने से अर्थ माया से है ना, लोकादि परिमाणे यथोक्त रीत्या स्थिति सती अवत तत्र का था, तत्र अंडकपाल और मध्यपद तत्र शब्द का था। लोकादि का जो परिमाण, लोक और अलोक का परिमाण इस प्रकार होने पर, लोक अलोक मिलकर के इतना बताया परिमाण बताया। एक बात कपाल विवरस्य अनुपयुक्तत्वाद्यम तद परिमाण चिंतया चिंतया इति आशंका, पूर्वादि की शंका है। इस अंडकपाल के जो विवरण छिद्र की चर्चा क्यों की गई? यह उपयोगी तो है नहीं, अश्वमेध के करने वाले को ब्रह्मलोक पहुंचाना, हिरण्य गर्भ में पहुंचाना है, तो इनके उपयोग है नहीं, वो छिद्र के उपयोग नहीं, क्यों यहां चिंता की? विषय क्यों बनाया गया? कपाल विवरस्य विवरण छिद्र, कपाल का छिद्र है, क्षूर से धारा अथवा पक्षिका या पत्र इत्यादि जो विवरण है अनुपयुक्त तत्व आदि उपयोगी नहीं है यहां। किम तत् परिमाण चिंता, उसके माप के चिंतन से, उसके मापदंड के चिंतन से क्या लेना है? प्रश्न आया तो कहते नहीं ये ना इत्यादि ये न विवरण मार्गेण भैर्गछंतो व्याप्रबंधी अश्वमेध आदि ने कहा, जिस छोटे क्षेत्र के माध्यम से बाहर होकर के व्याप्त हो जाते हैं, पहले परिचय भाव में थे अभी व्याप्त हो जाते हैं अश्वमेध आदि करने वाले, उसी से जाना उनको व्यवहार भूमि सप्तम अर्थ बोल दिया। तत् माने तत्र आया हुआ आगे, तत्का अर्थ तत्र व्यवहार भूमि ने ये बोलते हैं व्यवहार जगत में, यावति परिमाण से धारा इसका अर्थ करते हैं, जितने परिमाण वाली छोटा उस तरह का धार है, धारा माने अग्रम, यावत बा सूक्ष्म मक्ष का या पत्रम, जितने सूक्ष्मता से मक्खी के पंख का, पंख का वो होता है क्षेत्र होता है, तावान तावत परिमाणों अंतरेणा, उसके परिमाण के माध्यम से उतने से अंतरेणा माने मध्य बीच में, दोनों कपाल के बीच में अंतरेणा शब्द है मूल में, उसका अर्थ मध्य दोनों कपालों के बीच में, कपाल और आकाश क्षेत्र, आकाश है माने क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, तेन आकाश है, उस आकाश के मार्ग से वायु को देता है, कौन? विराट वायु को सौंपता है, मैंने हिरणनगर को सौंपता है उन यात्रियों को। ये काम है तान पारिक्षदान अश्वमेध यादिना प्राप्तान, अपने पास जो प्राप्त थे विराट के पास प्राप्त थे वो उन यात्रियों को, परमेश्वरो परमेश्वर विराट है ये, यो अश्वमेध अश्वमेध अग्निस्थित, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ में अग्नि का उपासना की, विराट की उपासना की, यही है यहां परमेश्वर जिसकी उपासना हुई थी अश्वमेध यज्ञ में, वही है ये सुपर्णो सुपर्णो गर्भा इत्यादि है। अच्छा यदि विषय में दर्शन जिस विराट के विषय में उपासना बताई गई प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में, तस्य प्राचीन दीक्षा इत्यादि करके कहा था, एक पक्षी के दृष्टांत तो बताया था उपासना के लिए, उस दृष्टि विराट की उपासना बताई थी वहां, उसके पूर्व दिशा सिर है, पश्चिम दिशा पूछ है, और उत्तर दिशा उसके ये बाया पंख है, और दक्षिण दिशा दाया पंख है, ऐसा बताया। ठीक है, हम देखते हैं सुपर्ण शब्द से स्वेद सादृश आश्रित चित्ते अग्नो प्रवृत्तम दर्शनी, चित्ते अग्नि में विराट है या चित्ते अग्नि विराट, उसमें जो सुपर्ण शब्द आया है सुपर्ण भूतवान उसका शेर सादृश में आश्रित, शेर एक पक्षी के सादृश्य लेकर के, शेन पक्षी के आश्रित सादृश्य लेकर चित्ते अग्नो चिश्चय उपास्य अग्नि है, कौन है? विराट, उसमें प्रवृत्तम दर्शनी पक्षी शब्द का अर्थ विराट है ये दिखाते हैं। नव की टिप्पणी में कहते हैं उपास्य विराट अग्नव का चित्ते अग्नि माने अग्रव, उपास्य जो विराट अग्नि है उसको क्यों अग्नि ब्राह्मण में अग्नि रूप से कथन किया है उसकी, क्यों? पूर्व में अश्वमेध ब्राह्मण उसके बाद अग्नि ब्राह्मण, अश्वमेध यज्ञ में अग्नि की आवश्यकता है इसलिए विराट को अग्नि रूप से माना गया था, और विराट के शरीर पक्षी रूप में माना गया था। एक यद विषय इत्यादि का, यद विषय दर्शन भूतम, जिस विराट के विषय में उपासना बताई गई है प्रथम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण में, तस्य प्राचीन ग्रह से इत्यादि ना कहा। आगे ठीक आगे कहते हैं उक्तार्थम पदम अनुवादित, जो कहा गया जो विषय है पद है उसका फिर अनुवाद करते हैं एक बार। दस की टिप्पणी में कहा सुपर्ण पदम, पहले सुपर्ण शब्द आया उसको फिर विस्तार करते हैं, अनुवाद करते हैं सुपर्ण इत्यादि का, सुपर्ण भूतवा वायु प्रायश्चित इत्यादि है, सुपर्ण होकर के वायु को दिया के अंदर। ठीक है करते हैं भूत से इतने से अर्थ आह सुपर्ण भूतवा आया, भूतवा का अर्थ क्या है कहते हैं पक्ष इत्यादि कहते हैं। अरे बाबा पक्ष पुक्षादि पुक्षादि आत्मक पक्ष पुक्षादि स्वरूप है वो। ठीक है ननु चित्त्यो अग्निर अंडात बहिर अश्वमेध आदि गृहत्वा स्वयं गच्छ, जो विराट है ना चित्त अग्नि है उपास्य अग्नि है वो, ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले को उस ब्रह्मांड से बाहर अपने आप ले जाए क्यों दूसरे को देता है ये प्रश्न है। ननु चित्त्यो अग्नि, चित्त अग्नि विराट है वो, अंडात बहिर अंडा से बाहर करता है उन यात्रियों को अश्वमेध यज्ञ करने वाले को, अश्वमेध यज्ञ में जो अश्वमेध यज्ञ करो अंडा से बाहर गृहत्वा लेकर के स्वयं बच्चे तो स्वयं जाए किमिति तान वायु प्रायच्छति, उनको वायु को क्यों देता है वो हिरण्यगर्भ को क्यों देता है। तत्र उसका मूर्तत्वात् नास्ति आत्मगति, वो मूर्त है थूल है वो, अपनी गति नहीं वो बाहर जाना, इतना छोटा छिद्र है वहां अंडा कपाल के बीच में, किसके उपाय दिएगा शिवरा के धार के समान अथवा मक्षी के पंख के समान, इतना छोटा है स्वयं जा नहीं पाएगा वहां। एक बार तान पारिस्तान वायु आत्मनिधित्व स्थापित्व अति कहा ठीक हम लोग आगे आत्मना सिद्ध आगमन से अग्नि इतिहावत, आत्मना शब्द दिया है नास्ती आत्मनोगति में आत्मा शब्द क्या है सिद्ध अग्नि विराट है वो। तत्र इति अंडाद बाह्य देश उक्ति, तत्र का अर्थ है उसे बाहर जाना संभव नहीं, उसको अपने गति नहीं कहा अंडा से बाहर जाना संभव नहीं, कोई थूल है इति युक्तम वायवे प्रदान, इस प्रकार से वायु को प्रदान करना ठीक हो युक्त होता है युक्ति संगत है एक विशेष लगाने का। आख्यायिका समाप्त हो इति शब्द, कहानी पूरी हो गई है इसे इति शब्द लगा दिया बोलते हैं कहां यत्र पूर्वी अतिक्रांता पारिक्षता अश्वमेध यज्ञ अभवन इति शब्द इसके लिए है। पारीक्षित शब्द का अर्थ करते हैं पारीक्षित क्या है टीकाकार अर्थ निकालते हैं परितो दुरितम क्षीयते एना, यह है बहुबरी समाज का परीक्षित में माने चारों तरफ से पाप कर्म जिससे नाश हो जाता है उसको परीक्षित कहा जाता है एक अर्थ है परितो दुरितम क्षीयते एना, सारा के सारे पाप जिससे नष्ट हो जाते हैं सब परीक्षित माने अश्वमेध, परीक्षित शब्द का अर्थ अश्वमेध माने परिपूर्वक छी छय धातु से क्विक प्रत्यय करके परीक्षित बनाया हुआ है, हर्ष से प्रतिकृत तुक से तुक आया है कुट लगाने पर परीक्षित फलंत हो गया परीक्षित शब्द अश्वमेध हो गया परीक्षित। तद याजिना उस परीक्षित को माने अश्वमेध एक को करने वाले जो होंगे पारीक्षिता अण प्रत्यय लगा देना बाद में तद्वित लगा देना परीक्षित शब्द से लगाएंगे तो आदि की वृद्धि हो जाएगी और जुड़ जाएगा पारीक्षिता बन जाएगी पारीक्षिता बोल दिया तेसाम गति वायु, उनकी अंतिम गति क्या है वायु है हिरण्यगर्भ में पहुंच रहा है उनको क्योंकि हिरण्यगर्भ में दो अंश है क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, यहां पर क्रिया शक्ति को लेकर वायु कहा गया क्या लिखे यहां वायु, तो वायु भी है क्रिया शक्ति को लेकर प्राण आदि प्राण पुंज भी वही है और सूक्ष्म से भी पुंज से अंतकरण भी वही है इंद्रिया भी वही है प्राण भी वही है, तो इंद्रिय आदि को लेकर कर्मेंद्रिया और प्राण को लेकर के वायु कहा गया और ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि लेकर के ज्ञान माने उसको सूत्र बोला जाता है, दो नाम है उसका वायु भी है सूत्र भी है, क्रिया शक्ति के लोग वायु बोलते हैं ज्ञान शक्ति को लेकर के सूत्र बोलते हैं उसे हिरण्य गर्भ एक परितो दुरितम क्षेत्र है ना सब परीक्षित अश्वमेध हो गया परीक्षित तद याद वो सब शब्द यज्ञ करने को पारिषिता तेसाम गति गतिम वायु तेसाम गतिम वायु इति संबंध उनकी गति क्या है तो वायु है मैंने हिरण्य गर्भ है उनकी गति अंतिम में वही हिरण्य गर्भ भाव में जाना है पांच के टुकड़े बताए इसको गंतव्यम गति मानी गंतव्य उनका गंतव्य हिरण्य गर्भ है वायु है भारतीय क्या है कुछ गुरु पृष्ठ में तत्र अंडकपालयोर इत्यादि अश्वमेध यादिनो अभवन इत्यत्र भाष्य वार्तिकाचार्य आहो तत्र अंडकपालयोर यहां से लेकर के और कहां तक लेना है अश्वमेध यादिनो अभवन यहां तक यदि दूसरे प्रश्न तृतीयत्र प्रश्न अश्वमेध यादिनो अभवन यहां है इतने भाष्य के ऊपर बात तद यथा वो बात कैसे है तम समुद्रम समुत्तीर्य यद अंगत पर ततः गंतव्य मुपानोक्ति क्रियते तस्य सांप्रतम जो लोकालोक को घेरने वाला जो समुद्र है जिसको घनोद कहते हैं पौराणिक लोग जिस समुद्र को घनोद कहा गया जो लोकालोक को घेर के बैठा है लोक को घेरने वाला तो एक समुद्र है वहां दुगुना पृथ्वी है पृथ्वी के आगे समुद्र है उसके आगे फिर एक महासमुद्र है तो ये जो है तम समुद्रम समुद्र उस समुद्र को पार करके यद अन्यत परत तथा वहां से पर जो होगा उस समुद्र से पर में जो होगा गंतव्य उपानुक्ति गंतव्य जाने के लिए उपा दी गई किसका छिवर से धारा पक्षी का पत्रम करके दिया है उपानुक्ति क्रियते तस्य सांप्रतम उसको यह किया जाता है उपमान बताया जाता है उसके लिए कहा कपाल संदिगम व्योमा दोनों ब्रह्मांड के दो कपाल है उसके संधि में आया हुआ जो जोड़ में आया हुआ जो आकाश है व्योम सामर्थ्यात परिमाण तो उसके सामर्थ्य कितना परिमाण होगा उसका बक्षका के पत्त के पंख के समान अथवा उस तरह के अग्रभाग के समान सामर्थ्यात परिमाण तक कहा यावती इति उपमा उक्त जितना कहा ना यावती छिवर से धारा आदि उपमा बताई गई है जिन यात्रियों को वहां से पार होना है अश्वमेध यज्ञ के कर्म वाले को यहां इस मंत्र में यह माने अश्विन कंडिकाया अश्याम कंडिकाया यह श्रुतिया आविष्कृत अनया यह श्रुति के द्वारा यह आविष्कार किया जाता है उपमा के आविष्कार किया जाता है तेन पारिषदान खेन चित्त्यात्म उपागतान अंत संस्थाप्य नये समष्टि व्यस्तता पशु ये कहते हैं तेन पारिषदान उस मार्ग के द्वारा उस छिद्र मार्ग के द्वारा पारिषदान खेन माने आकाशेन तेन आकाशेन खेन आकाशेन या रवेन नहीं खेन खेन है आकाश है ना उस मार्ग के द्वारा चित्त्यात्म तो बागदान अग्निभाव को प्राप्त हुए थे पहले यात्री किस भाव को थे विराट भाव को प्राप्त हो गए थे विराट ले जा रहा था वहां तक विराट के साथ थे विराट में घूम रहे थे अब वहां प्राप्त हुए यात्रियों को अंत संस्थाप्य अपने में धारण करा करके अपने में एकत्व करके नयति समष्टि व्यस्तता पशु करते हैं वो ले जाता है कि वो समष्टि भी है व्यष्टि में जो अशु ऐसा है जो प्राण ऐसा है कैसा है समष्टि में व्यष्टि में तत्त्व देवताओं को लेकर के व्यष्टि है अपने स्वरूप से समष्टि है कौन अशु माने प्राण हिरण्यगर्भ वायु अशु माने वायु है वो चित्त्यात्मात्र सुपर्ण स्याद आदित्यात्मा अथवोच्यते इमं देशम यथा प्राप्तान आदित्यात् उक्तवर्तमना अथवा दो विभाग करते वार्तिका चित्त्यात्मा अत्र सुपर्ण से इस कंडिका में आया सुपर्ण सरत्कार से चित्त्यात्मा माने विराट है वो अग्नि विराट है ये हो सकता है आदित्यात्मा अथवा उच्चते अथवा आदित्य भी हो सकता है इसका क्यों उसको उत्तरायण मार्ग से जाना होता है उस यात्री को कहां से जाना होता है तो आदित्य भी हो सकता है कहा अथवा आदित्य उच्चते कहा इमं देशम यतः प्राप्त इस देश को प्राप्त हो किस देश संधि में पहुंचे हुए हम चाहे वो आदित्य मार्ग से गए चाहे अग्नि के मार्ग से गए कहां पहुंचे संधि में पहुंचे हुए हैं दोनों कपालों के संधि में है वो उस क्षेत्र में इमं देशम यथा प्राप्तान आदित्यात उक्त वर्तमाना क्योंकि आदित्य उत्तरायण मार्ग से वहां पहुंचे हुए हैं वो ये यात्री लोग कहा आदित्य भी हो सकता है यहां सुपर्ण सत्कार था एक कहा एवं पारिषदान सर्वान अग्नि इंद्रो भी तथा निर्गमयांड प्रादात वायवे सूक्ष्म रूप है एवं पारिषदान सर्वान पारिषदान जितने भी परीक्षित लोग थे ना अश्वमेध करने वाले उनका इसके आदाय उनको सब पारिषदान सर्वान अग्नि इंद्रो बृहत् इंद्र सप्त अर्थ अग्नि है इस मंत्र में जो इंद्र आया उसका अर्थ अग्नि विराट है विराट बृहत् पथा आकाश मार्ग से वो छिद्र छोटा छिद्र है उस मार्ग से निर्गमय बाहर निकाल करके उन यात्रियों को बाहर निकालकर अंडतः निर्गमय अंड से ब्रह्मांड से अपने क्षेत्र से बाहर निकालकर प्रादाद दिया किसको, वायु सूक्ष्म जो सूक्ष्म रूप वायु है, थूल नहीं है जो हिरण्यगर्भ, उसको दिया विराट ने दिया उन यात्रियों को। कहा अश्वमेध मखात पूर्वम देवता अग्नि रिह उच्यते वायु व्यस्त बेहतर यद अपूर्वम इहोदितम। ये कहते हैं अश्वमेध मखा अपूर्वम देवता अग्नि, अश्वमेध यज्ञ किया था पहले उन्होंने, उसके द्वारा एक अपूर्व पैदा हुआ था, वो अपूर्व को ही यहां अग्नि शब्द से कहा गया, वही अपूर्व ले जाएगा उनको। ये अर्थ करते बाद कहा अश्वमेध मखा, मखा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ जो है उसके, उससे जो अपूर्व पैदा हुआ था, अदृष्ट पैदा हुआ था अपूर्व देवता अग्नि ही होते थे, वो अपूर्व देवता है वही अग्नि शब्द से कहा गया इसका निकाल। और वायु व्यस्त में तच, उसके बाद में वायु को प्राप्त हुए वो हिरण्यगर्भ में प्राप्त होते हैं, यह तच यद अपूर्वम यह देता हूं, वायु को प्राप्त होना रूपी अपूर्व है, वो भी एक अपूर्व कारण से हिरण्यगर्भ में प्राप्त हुए वो दूसरा अपूर्व है बन जाइए, पहला वाला अपूर्व से विराट को प्राप्त हो गए और दूसरा अपूर्व से हिरण्यगर्भ में प्राप्त होते हैं। ये कहा वायु रेवत तो अपूर्वम अभिव्यक्त तनुर्मत अनंतरम अपूर्व से कार्य निर्देश ध्वना वायु रेव तथो अपूर्व, इसलिए वायु ही अपूर्व हो जाएगा, मुख्य ले जाने वाला तो वायु हो गया आगे हिरण्यगर भी हो गया, अभिव्यक्त तनुर्मत उसके अभिव्यक्त तन यही है, फल देने के लिए अभिव्यक्त हुआ तो वही है, उसी को अपूर्व कहा जाएगा। अनंतरम अपूर्व से जो अनंतर अपूर्व है कार्य निर्देश ध्वना, उसके कार्य बताते हैं, मैंने हिरण्यगर्भ रूपी जो अपूर्व बना है उसका कार्य क्या है, वहां पहुंचाता है उसको, कहां पहुंचाएगा जहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले पहुंच गए, उसको कार्य कहा जाता है। कहा पारीक्षता नथादाय वायु स्वात्म समाश्रयान आपाद्यगमयामास तत्र प्राणिक रूपिण, कहते हैं पारीक्षता अथादाय जो अश्वमेध करने यज्ञ करने वाले को लेकर के किस प्रूफ से ले जाता है, स्वात्म समाश्रयान अपने आप में अभेद हुए जो है उनको लेकर, वायु से अभेद हो गए हैं जब आप प्राप्त हो उनको, आपाद्य लेकर गमया मास चला गया, कहां गया वो वायु, कहते हैं गमया मास तत्र प्राणिक प्राणिक रूप उस स्थान में गया, तत्र उस स्थान में गया वो कहां गया, जहां प्राण एक रूप प्राण था माने हिरण्यगर वहां पहुंच गया, कहते हैं वायु ले गया, क्यों हिरण्यगर दो अंश में है, अग्नि अंश में पहुंच गया वो प्राण रूप गया, वायु अंश जाकर के हिरण्यगर्भ अग्नि अंश भी है वहां गया होगा, ये कहना चाहते हैं। केवल वायु तो हिरण्यगर्भ नहीं होता ना, दो मिलकर के होता है, कहां गया अग्नि, अग्नि में पहुंच गया माने ये है माने सूत्र में पहुंच गया, सूत्र वहां वहां गया, ये कहना चाहते हैं, नहीं तो अपने आप में जाना तो बनता नहीं, या दो सूत्र और वायु को अलग करके वायु उनको लेकर वहां पहुंच गया, सूत्र अपना पहुंच गया, ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। अश्वमेध कृत हो यत्र पूर्वे तस्तूरित हो गतः, अश्वमेध करने वाले जो पहले करने वाले थे ना जहां जाकर के बैठे हुए हैं पहले, वायु आत्मा गमय आमास समष्टि व्यक्ति प्राप्त है, कहते हैं वायु रूप में प्राप्त कराया उसको, किनको ये अश्वमेध यज्ञ करने वाले को, उसने समष्टि व्यक्ति प्राप्त है, पहले व्यक्ति रूप में थे अश्वमेध करने वाले परिचिन्न भाव में थे, अब समष्टि व्यक्ति दोनों प्राप्ति के लिए देवता भाव में व्यक्ति हो जाएंगे, अपने रूप में वहां समष्टि हो जाएंगे, इसके लिए वही पहुंचाया। कहा तद यावती छूरस्य इत्यादि बता रहे थे, कहा तद यावती छूरस्य धारा मक्षिका पत्र इत्यादि, कहा उसको अवतरण करते, कहा तम इत्यादि, कहा तम समुद्र समुत्तीर्य यद अन्य परतस्तः, वो जो ये जो एक लोक है, लोक को घेरने वाली आगे अलोक वाली पृथ्वी है, उसको घेरने वाली समुद्र है, दुर्गुना दुर्गुना करके समुद्र का उस जिसको घन कहते हैं उसको लेकर के बोला है, यहां जितिका में ये बोलते हैं प्रस्तुतम समुद्रम अतिक्रम्य, ये बोलते हैं। अच्छा प्रस्तुत जो समुद्र है ना, जो घनो जिसको कहते हैं पूरा पौराणिक लोक, उस समुद्र को अतिक्रमण करके लोकादिर अन्य अंडाद वही लोक आदि से भिन्न है, लोक आलोक से भिन्न है, वो ब्रह्मांड से भिन्न है, वो वही थितम यद गंतव्य, जो गंतव्य है किन का गंतव्य, अश्वमेध यज्ञ करने वाले का गंतव्य है, गंतव्य तद गति उपयुक्त अंड कपाल संधि छिद्र से, उस उनके गति के लिए उपयुक्त जो ब्रह्मांड के कपाल के छिद्र है, दोनों कपालों के बीच में छिद्र है उसका, उपमान है ना उपा दिया गया छुरा के धारा अथवा बक्षिका का पत्र उपमान है ना उच्चते ननु तावान इति आकाशम आकाशांतर में उच्चते, तावान कहा उतने परिमाण वाला कहा, तो तावान से अन्य भिन्न आकाश कहा है, वो आकाश नहीं बक्षिका के पत्र पंख के समान आकाश, दूसरा आकाश है, जितना परिमाण वाला वह उतने परिमाण वाला ये तो दूसरा होगा ना, ये जितना परिमाण वाला वो है उतना परिमाण वाला एक बनने के लिए ये दूसरा होगा, ये दूसरा आकाश होगा इनको जहां से बाहर जाना है। वो तो उपमा भी दिया गया, ये उपमेय है, ये उपमा उपमेय एक ही नहीं होता, ये पूर्वादि की शंका है। मनो तावान इति आकाशांतर व्यव, पहले यावती कहा बाद में तावान बोला हुआ है, तो यह दूसरा ही आकाश होगा जिससे इनको बाहर जाना है, ये शंका है। तावान यदि आकाशांतर उच्चते न उतक वाल क्षेत्रम, पहले वाला कहा गया यावती से लिया हुआ आकाश क्षेत्र नहीं आई है, कि यावत तावत होता तो जितना वो इतना ये अलग हो जाता व्यक्ति, ये पूर्वादि की शंका आ गई। नियामक अभाव, इसमें नियम तो कोई है नहीं वही आकाश लेने के लिए, ये दूसरा आकाश होगा। अतो न तस्य इयम उपा, इसलिए ये उपा नहीं बनती है, यही आकाश उपा नहीं होगी, ये ब्रह्मांड के जो क्षेत्र है ये उपा नहीं उच्चते इत्यर्थ। ये ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं, कपाल इत्यादि कहा, कपाल संदिग्म व्योमा सामर्थ्यात परिमाणतः, जो दोनों ब्रह्मांड के कपाल के संधि में पड़ा हुआ जो आकाश है ना, सामर्थ्य परिमाण के सामर्थ्य से यावती इति उपमा उत्तम, यावती उपमा कह दिया, कभी कभी होता है उपमा और उपमेय एक ही होता है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावरण युद्धम राम रावरण रिवम, उपमा और उपमेय एक ही में ही भरता है कभी कभी। गगन कितना कितना बड़ा है वो तो, गगन कैसा है, गगन जैसा ही है, उसका कोई दूसरा नहीं है। सागर कितना बड़ा है, हाँ अन्य कोई वही है, सागर के ऊपर सागर ही है और कोई उपाय नहीं मिलेगा। राम और रावण के जो युद्ध हुआ वो युद्ध कैसी थी, आजकल के युद्ध जी नहीं, वो तो राम रावण के युद्ध जैसा, मानी स्वयं एक ही में भी उपमा रूप में हो जाता है, या यावधि तावान एक ही में घटाया हुआ अन्य नहीं है, ये कह रहे बात पिता। टीका में चल रहे थे ना, कपाल इत्यादि कहा था, बात क्यों बोला था, कपाल संधिगम व्योम सामर्थ्या परिमाण था, माने कपाल के संधि में आया हुआ जो व्योम क्या है, सामर्थ्य क्या दिया, जैसे छुरा के अग्रभाग अथवा भक्ष्य का पत्र जो सामर्थ्य दिया है, उससे छोटा कोई उपमा दिया जा नहीं सकता, उसके लिए वही उपमा है, वही उपमेय है, सामर्थ्या परिमाण था। यावती श्रुति, यावती इत उपमा उगता, यावती श्रुति ने यही उपमा बताई है, यह श्रुतियां आविष्कृत है, इस श्रुति के द्वारा यही आविष्कार किया जाता है, कहा टीका में जाता है। समुद्रात परस्तात अंडकपाल क्षेत्रात रेके राम अति अति सूक्ष्मार्थ अनुपत्ति, समुद्र से जो पर्व है ना अंडकपाल के जो क्षेत्र से अतिरिक्त तो कोई यहां उससे सूक्ष्म कोई मिलेगा नहीं, जो यावती तावती लगा नहीं, वो जो यावत से कहा तावत को अलग नहीं दिखा सकते, ठीक है। समुद्रात परस्तात, समुद्र से आगे अंडकबल क्षेत्रातिरिक्त, अंडकबाल के क्षेत्र से अतिरिक्त तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वहां क्या उपा देंगे दूसरा, कोई हो तो उपा दे, अंडकबाल के क्षेत्र छोड़कर वो कोई उपा है ही नहीं वहां, अतिरिक्त कोई मिलता नहीं है। न उत्तकबाल क्षेत्रम, अच्छा अतिरिक्त अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पदार्थ कोई मिलेगा ही नहीं वहां, तो इसलिए वह उपा उपमेय दूसरा नहीं बनाया जा सकता। अंडकबाल संदिष्टम व्योमा तावान इति इत्यादि ना उचित, अंडकबाल में संधि में पड़ा हुआ है जो आकाश है उसको तावान शब्द से उसी को कहा जाता है, या उपमा और उपमेय एक ही है भिन्न नहीं है। असमेत बतो बहिर्गतुम शक्ति, उसके शक्ति वही है, किसमें, उसी आकाश में, असमेत करने वाले के बाहर ले जाने की शक्ति उसमें, तथा सूत्र विराजोर एवं सूत्र विराट दोनों का ही एवं, अतः तयोर अन्य तरह से सुप्रता, या सूत्रात्मा या विराट दोनों में से कोई होगा, या क्या होगा सुपर्ण शब्द का अर्थ दोनों में से कोई होगा, और कोई नहीं जा सकता वहां, ये तो विराट ही है या ये सूत्रात्मा है, सूत्रात्मा वायु को दिया, विराट ने वायु को दिया, ऐसे बोल सकते हैं, माने हिरण्यगर्भ को दो भाग करके सूत्र को सुपर्ण बोलेंगे और वायु हो जाएगा ग्रहण करने वाला, ऐसा माना जा सकता है, अथवा हिरण्यगर्भ ने दिया मान सकते हैं। एक चित्त कहा, चित्तात्मात्र सुपर्ण स्यात्, चित्तात्मा ने विराट है वो सुपर्ण यही हो सकता है। आदित्यात्मा अथवा उच्चते अथवा आदित्य रूप, क्योंकि आदित्य मंडल पूर्व हिरणगर की हम उपासना करते हैं, ठीक है, आदित्यात्मा अथवा उच्चते का ठीक हमें कहते हैं। अस्मिन वाक्य विराट सूत्रम बा सुपर्ण शब्द सुपर्ण स्याद इति हेतु महा, इस वाक्य में सुपर्ण शब्द आया हुआ है, तो इस वाक्य में विराट हो अथवा अश्विन विराट सूत्रम अथवा सूत्र हो सूत्रात् सुपर्ण शब्द का अर्थ वही होता है। इसमें हेतु बताते हैं एवं कहा, ये जो जिस स्थान में पहुंचे हुए हैं यात्री, दोनों के संधि में पहुंचे हुए हैं, दोनों कपालों के संधि में, इतने छोटे छिद्र है वहां, इमम कहा इमम देश समझता प्राप्त, इस देश को प्राप्त हुए हैं, ऐसे आकाश क्षेत्र में छोटा सा क्षेत्र में प्राप्त हुए लोग हैं उनका, उनको प्राप्त आदित्याद उक्त वर्तमाना, आदित्य मार्ग से जाकर वहां पहुंचे हैं वो, इसलिए सूत्रात्मा भी हो सकता है कहा। अर्चिरादि आदित्य उक्त वर्तमान माने आदित्य अर्चिरादि मार्ग से गए हैं वो, अर्चिरादि उक्त मार्ग है ना ब्रह्मलोकम प्राप्त अंडकबाल समीपम देशम, ब्रह्मलोक ने इसको प्राप्त करेगा, अंडकबाल समीपम देशम प्राप्त ना, ब्रह्मलोक ने विराट का लोक प्राप्त हुए हैं वो, उसके आगे अंडकपाल के क्षेत्र के समीप देश को प्राप्त किया जो अश्वमेध यात्री है उनको अश्वमेध बतो बहिर् तुम शक्ति यथ सूत्र विराज रहे, बाहर ले जाने की शक्ति है दो में से किसी के कोई अन्य को नहीं है, अतः तयोर अन्य तरह से सुपर्णता, इसलिए दोनों में से एक का नाम सुपर्णा है, इंद्र सुपर्ण भूत आदि में सुपर्ण शब्द करते हैं तो विराट है या सूत्रात्मा है। सूत्रां सूत्र से अंतर्बहिर्भी व्याप्ति है, जो सूत्रात्मा है भीतर भी बाहर भी है, ब्रह्मांड के भीतर भी है बाहर भी है, विराट तो केवल भीतर ही है, सूत्रात्मा बाहर भी है। सूत्र से अंतर्बहिर्भी व्याप्ति है, वो भीतर बाहर दोनों में है, वो ब्रह्मांड में भी ब्रह्मांड के बाहर भी है। बहिर्नयन सामर्थ्य भी, बाहर ले जाने के सामर्थ्य सूत्रात्मा में है उस छिद्र से सामर्थ्य होने पर भी, विराजो अंतर एव सत्वा, विराज भीतर ही है, विराज तो नहीं ले जा सकता, वो तो ब्रह्मांड के भीतर ही है, अंतर एव सत्वा भीतर ही है वो तो, कथम तत्शक्ति फिर वो उनको यात्री को ले जाने की शक्ति कैसे विराट में, यह शंका आ गई। तो कहते हैं इंद्र शब्दार्थम बदम, इंद्र शब्द का अर्थ करते हुए वायव्य प्रायश्चित इत्यस्य आत्मा, इंद्र शब्द का अर्थ करते हुए वायव्य प्रायश्चित का इसका अर्थ करते हैं एवं पारिक्षतान सर्वान अग्नि इंद्रो वियत पथा, जो अग्नि माने इंद्र है विराट है वह वियत पथ माने आकाश मार्ग से निर्गमय बाहर निकाल करके, केवल निकालने का काम करता है वो, दरवाजे से बाहर कर देता है निर्गमय, निर्गमय बाहर निकाल कर ही कहा अंडतः माने ब्रह्मांड से बाहर कर प्रादात वायव्य सूक्ष्म रूप है, वायु जो सूक्ष्म रूप वायु है उसको प्रदान किया, ये कर विराट ने उनको प्रदान किया ये बता रहा है। ठीक है मैं कहते हैं इसका इंद्र से चित्तात्मा हो, इंद्र माने चित्तात्मा है विराट है वो, विराट सूत्र रूपस्य बहिर्गमयितृत्व अयोगात, ये बाहर जाना संभव नहीं है तो वायव्य स तद आधान इत्यर्थ, सूत्र रूप को क्यों दिया उसने, अपना जा नहीं सकता स्थूल है वो, इसलिए सूत्रात्मा को दिया वायु को दिया ये कहना है। ननु सूत्र से वायु सूत्र से वायु स वायुर्वय गौतम तत्सूत्र ऐक्य श्रुते है, कहते हैं सप्तम ब्राह्मण में आएगा वायुर्वय गौतम तत्सूत्रम, आरुणी ब्राह्मण जाते आएगी हाँ, हे गौतम मने गौतम गोत्र के आरुणी जी वायु ही सूत्रात्मा, उन्होंने सूत्रात्मा कौन है पूछा वायु है कहा है, वायु भाई तत्सूत्रम वायु ही सूत्रात्मा है कहा, अभेद बताया है फिर सूत्रात्मा वायु को देगा कैसे यहां बोल रहे हैं, शंका है ना। तो सूत्र से वायु से वायुर्वय गौतम तत्सूत्र ऐक्य सुनते हैं, ऐक्य सुनाई पड़ा है वायु और सूत्रात्मा एक सुनाई पड़ता है, कहा सप्तम ब्राह्मण इसी में जो आएगा, अभी तो तृतीय ब्राह्मण है आरुणी ब्राह्मण आएगा ये सूत्रात्मा कुतो बहिर अंड तो निर्गमय ताम वायव्य प्रदा, तो सूत्रात्मा उनको अंड से बाहर लेकर ब्रह्मांड से बाहर लेकर के उन यात्रियों को फिर वायु को कैसे दे सकता है, यह शंका है, वो तो एक ही है ना सूत्र बोलो वायु बोलो, सूत्रात्मा ले जाके वायु को देगा कैसे बनेगा, ये शंका आगे देखा सूक्ष्म इत्यादि कहा था, सूक्ष्म रूपेण ये बोल दिया था निर्गम या अंडता प्रारा वायवे सूक्ष्म रूपेण ये बोला था। ठीक है ज्ञान शक्ति बता सूत्र से, देखो हमारे अंतकरण में दो शक्ति है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, हमारे इंद्रिय और अंतकरण मिलाकर के दो शक्ति है, कर्म इंद्रिय और पद्य प्राण क्रिया शक्ति वाले हैं, पांच ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि आदि है सूक्ष्म ज्ञान शक्ति वाले हैं, मिल करके समष्टि में होता है वो, जिसको वायु बोलते हैं हिरण्यगर्भ बोलते हैं जो बोलते हैं सूत्रात्मा बोलते हैं यही है, तो यही कहते हैं ज्ञान शक्ति मत सूत्र से, ज्ञान शक्ति वाला जो सूत्रात्मा है उसका क्रिया शक्ति मंतम स्वात्मान, क्रिया शक्ति वाला अपने को ही दे सकता है वो, दो शक्ति है ना, एक शक्ति से दूसरे शक्ति को देना बन जाता है, सूत्र है ज्ञान शक्ति वाला, वो ज्ञान शक्ति वाले ने कर क्रिया शक्ति वाले को देना बन जाता है, एक आना चाहते हैं ज्ञान एक ज्ञानी शक्ति मत सूत्र से, ज्ञान शक्ति वाला सूत्रात्मा है, जब ज्ञान शक्ति को लेकर के बोलते हैं तो सूत्र बोलते हैं हिरण्यगर्भ को, और क्रिया शक्ति को लेकर बोलते हैं तो वायु बोलते हैं, दोनों को मिला करके हिरण्यगर्भ बोलते हैं, तीन नाम हो जाता है क्रिया बनता। स्वात्मा ने वायु प्रति क्रिया ज्ञान बताम अपने को देना, क्रिया ज्ञान बताम नयनम उचितम, क्रिया और ज्ञान वाले के पास ले जाना उचित है। सूत्रात्मा ज्ञान शक्ति वाले वायु को देता है और वायु किसको जाएगा, दोनों शक्ति वाले के पास पहुंचेगा, कहा हिरण्यगर्भ हो जाएगा, ये ठीक हो जाता है, स्थिति हो जाती है। ये कहा अतः इंद्र से यथोक्त कथम अश्वमेधादिषु अश्वमेधादिषु फलदात्रिता, इंद्र जो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ फलदात्र तो कैसे होगा, ये शंका आ गई तो प्रकृत अग्नि शब्दार्थ महा, यहां जो अग्नि शब्द आया है उसका अर्थ करते हैं अश्वमेध में जिन्होंने उपासना की थी आज वही है अग्नि फलदात्र, तो समय हो गया है बात फिर कर गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।